czemu nosi w sercu moje imię. A zaczęło się to wszystko na pewnej imprezie, urodziny kolegi, dużo wiary się zjedzie. Fajnych panienek tutaj nie brakowało, jedna od drugiej miała wspanialsze ciało. Króciutkie sukienki, bombowa kreacja. Och, mówię wam, zupełna rewelacja. Wszystko ja wiem, lecz w miarę. I nie myślcie, że chcę skończyć takim głupim morałem, bo sam to lubię robić.